Droga do Niepodległej. 21 lipca 1918 roku. Z monitora rządowego. W celu zbierania, opracowania i publikowania danych statystycznych tyczących się Królestwa Polskiego tworzy się Główny Urząd Statystyczny, podległy bezpośrednio Prezydium Rady Ministrów. Doktor Janusz Osica, historyk. GUS to pierwsza jednostka centralnej administracji odrodzonego niebawem państwa polskiego. Jej pierwszym dyrektorem od 8 listopada 1918 roku był sprawujący ten urząd przez całe dziesięciolecie profesor Uniwersytetu Lwowskiego Józef Buzek. 90-letni dziś GUS od pierwszych dni niepodległości rzetelnie służył informacjom społeczeństwu i państwu, choć oczywiście nasi dzielni politycy nigdy nie mogli się oprzeć pokusie korygowania statystyk. Oni zawsze wiedzieli lepiej. Miał tego świadomość ojciec polskiej złotówki Władysław Grabski, który mówił, że są trzy rodzaje kłamstwa. Niewinne, typu rybackich przechwałek, następnie próby świadomego wprowadzenia w błąd i wreszcie najgorsze dna piekieł, statystyka, zwłaszcza gdy posługują się nią politycy. Działacz ludowy Henryk Wyrzykowski, członek Rady Stanu, zaapelował o zwolnienie sprawozdań tego quasi-parlamentu spod kontroli okupacyjnej. Cytujemy za Kurierem Warszawskim. W całym świecie wolność i jawność obrad parlamentarnych jest zagwarantowana. I choć Rada Stanu ma bardzo ograniczony zakres działania, jednak wszystko, co się tutaj mówi, powinno w nieskażonej i czystej postaci przedostać się do opinii publicznej. Członkowie Rady Stanu są bardzo powściągliwi w wyrażaniu swojej opinii. O polityce okupacyjnej padają z trybuny Parlamentu Berlińskiego daleko ostrzejsze słowa i daleko ostrzejsze sądy niż z tej trybuny. Wobec tego mamy zaszczyt prosić Wysoką Izbę, aby zechciała uchwalić ten wniosek, choćby z tego względu, aby jasno i wyraźnie wypowiedzieć się za tym, że naród polski chce jawności. Naród polski chce, aby wobec świata jasno i wyraźnie jego sprawy stawiane były. Gazeta Kielecka. Opoczno. Gmina Niewierczyn na zebraniu gminnym uchwaliła zaprowadzić u siebie powszechne nauczanie, postanawiając otworzyć z rozpoczęciem roku 4 nowe szkoły wioskowe. Przykład dla innych gmin do naśladowania. O Polsce coraz więcej mówi się w Europie, nawet w kraju tak dalekim jak Portugalia. Korespondent Dziennika Bydgoskiego donosił. Podczas wykładu prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Lizbońskim słynny profesor portugalski dr Carnior de Moura przemawiał wobec licznie zgromadzonych słuchaczy o sprawie polskiej. Przemówienia wysłuchał m.in. prezydent Republiki Portugalskiej Sidorio Praes oraz liczni ministrowie. Zainteresowanie dla sprawy polskiej jest obecnie w Portugalii olbrzymie. Dr Janusz Osica. Jedną z miar roli ówczesnych państw w polityce międzynarodowej była siła ich sympatii dla sprawy polskiej. Niestety ich rola i siła propolskich sympatii pozostawały w relacjach odwrotnie proporcjonalnych. Najsłabsze w koalicji antyniemieckiej Włochy były nam najżyczliwsze, a najodleglejsza od Warszawy Lizbona okazywała nam, jeśli wierzyć ówczesnej prasie, sympatie wprost niebywałe. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 112 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 22 lipca 1918 roku. Rada Stanu ma ambitne plany przygotowania ordynacji wyborczej do przyszłego Sejmu. Taki projekt przedstawił profesor Józef Buzek na kolejnym posiedzeniu Rady. Cytujemy za Kurierem Warszawskim. Projekt rządowy ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej wprowadza głosowanie równe, powszechne, bezpośrednie, tajne i proporcjonalne. Idzie więc bardzo daleko w kierunku demokratycznym, zwłaszcza jeśli uwzględnimy niski stan zarówno wyrobienia politycznego, jak nawet i oświaty w królestwie. Do urny wyborczej zostaną dopuszczone szerokie masy. Prawa głosu odmawia się jedynie wojskowym w czynnej służbie, osobom pod kuratelą pozostającym, ubogim żyjącym, osobom skazanym za pewne hańbiące przestępstwa. Granice wieku, poniżej którego nie można wykonywać prawa głosowania, jest 25 rok życia. Bierne prawo wyborcze nabywa się z rokiem 30, z wyjątkiem obywateli o średnim lub wyższym wykształceniu, którzy nabywają je z rokiem 25. Doktor Janusz Osica, historyk. Rada, o której sam regent Lubomirski powiedział, że nie odbija w sobie wiernie układu sił twórczych narodu, nie potrafiła zrobić zbyt wiele. Nie zdążyła opracować ordynacji ani planowanego projektu konstytucji. W październiku zakończyła swój krótki żywot po 14 posiedzeniach plenarnych i opowiedzeniu się za monarchią konstytucyjną oraz dwuizbowym parlamentem. Nie była wszak instytucją całkowicie bezużyteczną, pozwalała bowiem rozładować frustracje polityczne ówczesnych elit, gdyż, jak to zauważył w swym pamiętniku Stanisław Karpiński, praca Rady Stanu polega na wymyślaniu Niemcom, którzy wcale się tym nie przejmują, a na robotę realną nie pozwalają. Nie było to więc tak mało wobec faktu surowej cenzury niemieckiej dławiącej ówczesną prasę polską. Politycy mieli gdzie ponarzekać. W Marmarusz-Siget na Węgrzech trwa już ponad miesiąc proces legionistów drugiej brygady. Kurier Lwowski drukuje relację specjalnego wysłannika. Sędzia Bartak przesłuchiwał chorążego Antoniego Czyżewicza. Pan później się dowiedział o właściwym celu marszu. Od kogo? Oskarżony Czyżewicz. O prawdzie dowiedziałem się dopiero po moim aresztowaniu, mianowicie to, że był zamiar przejścia do Muśnickiego i że to się nie udało. Sędzia Bartak. A nie raniło to pana, że nie został pan wtajemniczony w cel marszu? Oskarżony Czyżewicz. Byli wyżsi oficerowie, którzy nie wiedzieli o tem, a ja jako chorąży nie musiałem być powiadomiony o wszystkim. Ogłoszenie drobne w Kurierze Warszawskim. Wacław Turski z Mławy zawiadamia rodzinę, że zamieszkuje w Tyflisie. Bazarna 18, mieszkania 16. I jest zdrowy. Doktor Janusz Osica. Na pozór była to dobra wiadomość, ale tylko na pozór, bo w owym czasie pobyt w Tyflisie niezbyt dobrze służył zdrowiu, a zdrowie, nawet najlepsze, nie gwarantowało życia ani w Tyflisie, ani w całej ówczesnej Rosji. Bo los posuwa ludziom zamknięte dwie pięście. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 111 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Thank you. Droga do niepodległej. 23 lipca 1918 roku. Wszystkie polskie gazety informują o zamordowaniu cara Mikołaja II przez bolszewików. Brak jednak szczegółów na temat tej zbrodni, którą odnotowała w swym pamiętniku księżna Maria Zdzisławowa-Lubomirska. Zamordowanie cara rosyjskiego wstrząsa do samej głębi. Może wypełniła się miara sprawiedliwości, lecz za zbrodnie silnych zapłacił najsłabszy. Doktor Janusz Osica, historyk. Trudno by Polacy byli entuzjastami dynastii Romanowów, którzy z bujeckim prawem przywłaszczyli sobie wraz z większością ziem Rzeczypospolitej także tytuł królów Polski. Ale wieść o zabójstwie Mikołaja II i całej jego rodziny wstrząsnęła wczesną opinią cywilizowanego świata. W prasie gęsto odwoływano się do analogii z okresem rewolucji francuskiej, także splamionej zbrodnią królobójstwa, zbrodnią politycznie bezsensowną, moralnie odrażającą. Do tradycji rewolucji francuskiej chętnie odwoływała się także partia Lenina, szukająca tu swych idoli, więc widmo bolszewicko-jakobińskiej Rosji straszyło Europę, a zwłaszcza sąsiadów, nowego, tym razem Czerwonego Imperium Rosyjskiego. Wysłannik kuriera lwowskiego donosił. 35. dzień procesu legionistów 2. brygady w Marmarosz-Sziget na Węgrzech. Tym razem był przesłuchiwany podporucznik Seweryn Bełdowski. Sędzia Bartak. Mówił pan w śledztwie, że zapadła uchwała co do przybycia do Muśnickiego. Oskarżony Bełdowski. Dostałem wprawdzie rozkazy od kapitana Góreckiego, ale o żadnej uchwale nie było mowy. Sędzia Bartak. Podwładni pańscy, jak się pan wyraził w śledztwie, byli zupełnie świadomi tego, o co chodziło. Oskarżony Bełdowski. Ja tak sądziłem, to jest zresztą rzeczą nastroju. Ja osobiście byłem w nastroju podniosłym. Sędzia Bartak. Co się stało z szeregowcami z pańskiego oddziału? Oskarżony. Razem z nami zostali aresztowani. Kurier lwowski, wiadomości z Podhala. Rząd aprowizuje tylko zakopane przez sezon w chleb i mąkę, nawet białą, a starostwo nowotarskie nie robi już trudności w przyjmowaniu letników do Zakopanego. Mimo to liczba gości nie jest zbyt wielka, utrzymanie bowiem w pensjonacie kosztuje od 30 do 50 koron dziennie. Na ogół jestem zdrowy typ, choć były w życiu grzechy i tylko jedno mi doskwiera i radość życia mi odbiera. Nerwy przeklęte. Dziennik Bydgoski. Drogo zapłacił pewien złodziej za ukradzione nocą kartofle. Przy swej czynności zgubił złoty zegarek, który nazajutrz znalazł właściciel gruntu. Złodziej kartofli ze szczerozłotym zegarkiem to doprawdy znak czasu. Doktor Janusz Osica. Oto interesujący przyczynek do teorii względności ocen. Kradzież, choć jak twierdzą cynicy, zjawisko równie powszechne jak jej potępienie, rzadko uszczęśliwiała okradzionych. Tym razem było inaczej. Nieoczekiwana hojność złodzieja musiała być ciężką próbą dla niezłomnych zasad moralnych właściciela kartofli, dotąd zapewne wroga i złodziei i kradzieży. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 110 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 24 lipca 1918 roku. Regent książę Zdzisław Lubomirski, wracając z Marienbadu, zatrzymał się w Wiedniu. Odbył kilka spotkań m.in. z ministrem spraw zagranicznych Burianem, z pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Nieporównanie podatniejszym jest Wiedeń tym razem, a kluczem położenia i nastroju jest fakt, że Niemców biją na zachodzie. Ofensywa zmienia się w defensywę. Marna jeszcze raz ukazała się dla nich zgubna, stała się kresem i grobem, a teraz generał Foch bierze odwet. Wszyscy są tutaj w siódmym niebie. Austriacy radują się, że Niemcy mają także swoją Piawę. Nawet Burian nie umiał ukryć przed Zdzisiem swojego zadowolenia, że obecne pertraktacje z Niemcami będą o wiele łatwiejsze. Austria cieszy się, że jej koalicjant i główny sojusznik dostaje w skórę. To kolejny paradoks wielkiej wojny. Doktor Janusz Osica, historyk. Celne niemieckie określenie Schadenfreude, oznaczające radość cudzego nieszczęścia, wręcz ciśnie się tu na usta, choć nie w pełni oddaje tę złożoną sytuację. Austriacy, ponoszący klęskę za klęską, mieli kompleks wobec swego potężnego sojusznika Rzeszy Niemieckiej. Berlin, wprawdzie we własnym interesie, ratował ich z opresji na wszystkich frontach, często nie ukrywał pogardy dla swego kłopotliwego alianta. Klęska Niemiec była więc balsamem na kompleksy i urazy Wiednia, ale obaj sojusznicy jechali na jednym wozie. Katastrofa byłaby więc ich wspólnym doświadczeniem. W parlamencie wiedeńskim poseł Stranski zgłosił wniosek o odwołanie premiera Zeidlera. Wniosek poparł poseł Skarbek, reprezentujący Stronnictwo Polskich Narodowych Demokratów. Stronnictwo będzie głosowało za wnioskiem, dlatego że zarzuca obecnemu rządowi szereg złamań konstytucji. Dr Zeidler chciał wywołać pozór rządów konstytucyjnych, ale zwoływał parlament tylko po to, aby utrzymać budżet i kredyty. Już za ostatnią mowę doktora Zeidlera, którą podszczuwał przeciwko Słowianom, należy go postawić w stan oskarżenia. W Helsinkach odbył się koncert fińsko-polski, podczas którego znany poeta Veikko Koskenniemi zaprezentował napisany przez siebie wiersz Do wolnej Polski. Wiersz ten przetłumaczył na język polski znany poeta i tłumacz Remigiusz Kwiatkowski. O wolna Polsko, z tobą razem, jednym przysięga dziś wyrazem rozkuty skajdan fiński lud. Za bóle, łzy, za cierpień tyle, za wszystkich tych, co już w mogile, znów bądź nam wolna jako wprzód. Orzeł biały wzlata, o wolna Polsko, wstań skrzydlata, niech ci się szczęści w życiu twem. Za krwią kupiony dzień radości, za butwiające ojców kości, niech żyje wolność naszych ziem. Doktor Janusz Osica. W tym przypadku patos tej poezji jest zrozumiały, a uczucia, które niesie, w pełni prawdziwe. Polskę i Finlandię, tak odległe, mające tak odmienne tradycje, połączyła w pewnym okresie wspólnota losów, wielopokoleniowa rosyjska niewola, z którą oba narody nigdy się nie pogodziły. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 109 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Góralu, czy ci nie żal odchodzić od stron ojczystych? Świerkowych lasów i hal i tych potoków srebrzystych. Góra, czy ci nie żal? Góra, wracaj do hal. Góra, czy ci nie żal? Góra, wracaj do hal. A góral na góry spoziera i łzy rękawem ociera i góry porzucić trzeba dla chleba, panie, dla chleba. Powraca góral do chat, z miłością rozdaje chleb, w nadzieję i wiarę bogaty. Karol. Droga do niepodległej. 25 lipca 1918 roku. Doktor Ernst von Zeidler, prezydent ministrów Austrii, został odwołany ze swego stanowiska. Za wnioskiem o odwołanie zgłoszonym przez posła Adolfa Strańskiego głosowali Czesi, Słoweńcy, Włosi. Zdania polskich posłów były podzielone. Odwołanie premiera poparli narodowi demokraci i socjaliści oraz część posłów Koła Polskiego, głównie ludowcy. Przeciw wnioskowi byli Ukraińcy, Niemcy, Rumuni i polscy konserwatyści. Z pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Upadek Zeidlera jest już faktem dokonanym, ale wiemy z dawien dawna, że Polacy nie umieją wyzyskać zwycięstwa. Doktor Janusz Osica, historyk. Polscy poddani Habsburgów z przyjemnością patrzyli, jak premierowi Zeidlerowi, by użyć współczesnego mu określenia, cugle władzy rwały się w rękach. Zeidler, kojarzony z haniebnym traktatem brzeskim, nie docenił siły oporu Polaków i samego Koła Polskiego w wiedeńskim parlamencie. Błędu tego nie powtórzył jego następca, premier Max Husarek, w rządzie którego Polak Jan Madejski kierował Ministerstwem Oświaty. Polacy mieli przewagę nad reprezentacją ukraińską w Radzie Państwa, ich głosy ratowały prowizoria budżetowe, więc ówczesna nasza pozycja w Wiedniu była relatywnie niezła. Ale wszystko to, łącznie z naszym ulubionym narodowym lamentem, że nie umiemy wykorzystywać zwycięstw, tylko gdzie te zwycięstwa, nie miało większego sensu. Austriacki Titanic już tonął i większe znaczenie miał pokład szalupowy niż salon kapitański. Z kalendarium II Rzeczpospolitej Marka Jabłonowskiego i Jerzego Jarskiego. Na wiecu ludności spisko-orawskim w Zakopanem uchwalono przyłączenie Orawy i Spisza do Polski. Dziennik Ziemia Lubelska drukuje obwieszczenie Lubelskiej Komendy Powiatowej. Wobec zatrważającego rozszerzania się bandytyzmu zarządza się, po myśli rozkazu cesarsko- i królewskiego generalnego gubernatorstwa wojskowego, co następuje. Pierwsze. Domy, względnie wieś, które służyły bandytom za schronienie, o ile o tem na czas nie doniesiono, spali się. Drugie. Wójtowie, którzy wiedzieli o pobycie bandytów w swojej gminie, a zaniedbali donieść o tem władzy, będą uważani za współwinnych. Trzecie. W podejrzanych miejscowościach weźmie się zakładników. Czwarte. Zakazuje się jak najsurowiej w porze nocnej wszelkiego ruchu ciężarowego. Piąte. Wszelkie restauracje i wyszynki muszą być bezwzględnie zamykane o 9 wieczorem. Szóste. Każdy właściciel domu zobowiązany jest donieść właściwemu sołtysowi o przybyciu nowego mieszkańca w przeciągu 24 godzin od przybycia tegoż. Wszelkie wykroczenia przeciwko tym postanowieniom będą jak najsurowiej karane. Cesarski i królewski komendant powiatu Janusz Schneider, pułkownik. Doktor Janusz Osica. Nawet chyba Szwajk załamałby się nerwowo, usiłując zrozumieć logikę działań austriackiej biurokracji, która w walce z bandytami kazała zamykać wcześniej restauracje i wyszynki. Cóż więc innego zostało w tej sytuacji biednym złoczyńcom niż nocny rabunek zamiast zakazanej balangi? Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 108 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 28 lipca 1918 roku. Kurier Lwowski relacjonuje kolejny dzień procesu legionistów 2 Brygady w Marmarosz-Siget na Węgrzech. Kapitan Franz Bartak przesłuchiwał sierżanta Jana Drewniaka. Miał pan prawo pozostawić ludziom wybór, czy mają pójść, czy nie. Oskarżony. Robiłem to z własnej inicjatywy. Uznawałem zresztą całe przedsięwzięcie za legalne. Bartak. Czy powiedział pan, że jak nie będzie porządku w marszu, to zastrzeli pan każdego, kto przeciwko temu wyskoczy? Oskarżony. To były tylko groźby. Bartak. Powiedział pan w śledztwie, że bez względu na ofiary musimy przejść. Jak pan rozumiał słowo ofiary? oskarżony. Samo przejście 600 kilometrów przez kraj, który niekoniecznie był pewny, rozmaite przeszkody trzeba było przezwyciężyć i koniom w drodze pomagać, to samo to już jest ofiarą. Kurier warszawski. Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów uchwalono specjalny kredyt na koszta akcji sprowadzenia do kraju dzieci polskich, pozostających obecnie w Kijowie pod opieką tamtejszej macierzy. W sprawie tej bawi w Warszawie przedstawiciel tej instytucji inżynier Gabriel Murzyński. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. To wielki problem. Polskie dzieci na Ukrainie, w ogóle Polacy na Ukrainie. Ukraina rozpoczyna się burzyć. Lada moment spłynie, czy już zaczyna spływać krwią polskich ziemian, mordowanych, zostają sieroty. Pozostają sieroty po ludziach, którzy zaginęli na wojnie, po żołnierzach, którzy padli. Ogromny problem, który był rozwiązywany przez czynniki społeczne. Tutaj chodzi o to, żeby z Kijowa, który nie jest bezpieczny, do którego lada moment wejdą bolszewicy, uratować te dzieci przed sowietyzacją, jeśli by tam pozostały. To wielka sprawa, ogromnie ważna, może współcześnie nawet nie w pełni doceniona, z perspektywy widzimy jej znaczenie. Dziennik Ziemia Lubelska. Z urzędowa donoszą, że miasteczko zaczyna powoli odbudowywać się po zniszczeniach wojennych. Zostało uchwalone pokrycie blachą dachu kościoła zniszczonego przez pociski armatnie. Dziennik bydgoski. Wbrew poprzednim doniesieniom, jakoby władze kolejowe zakazały rewizji paczek podróżnych przez urzędników policyjnych, donosi poznański Tageblatt, policja może rewidować paczki, byle czynność ta nie przeszkadzała w komunikacji. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. O co tutaj chodziło? Nawet nie o broń, czy o jakąś bibułę niepodległościową i wywrotową wobec Niemiec. W czasie I wojny Niemcy szalenie przestrzegali wszelkich przepisów o obrocie żywnością, reglementowaniu żywności itd., itd. Chodziło o dostawy nielegalnej żywności ze wsi do miast, głównie o to, co poszczególni obywatele, jeżdżąc sobie pod miasto czy na wieś, szmuglowali, nazywając rzeczy po imieniu, do miast. No to władze polskie starały się zwalczyć ten proceder. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 105 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Oh. Droga do niepodległej. 29 lipca 1918 roku. Na kolejnym posiedzeniu Rady Stanu dyskutowano ziemi chełmskiej, włączonej na mocy Traktatu Brzeskiego do Ukrainy. Wicemarszałek Stanisław Bondzyński powiedział między innymi: Rosja wychodzi z założenia, że jest to ludność rusińska. Ukraina zaś twierdzi, że ukraińska. My, Polacy, o tej rzeczy stanowczo zdania wypominamy. Wiemy natomiast, że ludność ta od 600 lat mieści się w naszym organizmie państwowym i nigdy nie zdradzała tendencji odśrodkowych. Rząd rosyjski, odrywając Chełmszczyznę od Królestwa Polskiego, przeprowadził badania dotyczące religii i narodowości tych terenów. Z danych wynika, że ludności prawosławnej było zaledwie 29%. Z pracy Janusza Pajewskiego odbudowa państwa polskiego. Głównym terenem działania Rady Stanu nie były ani dyskusje polityczne, ani rozważania ustrojowe, lecz interpelacje. Zgłaszali je i pasywiści, i aktywiści, a pomimo całej zrozumiałej powściągliwości były świadectwem rosnącego w kraju wrzenia. I chyba rację miał Stanisław Karpiński, gdy zapisywał w swoim dzienniku: cała praca Rady Stanu polega na wymyślaniu Niemcom, którzy wcale się tym nie przejmują, a na robotę realną nie pozwalają. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Bardzo niepopularni stawali się zaborcy polityka, zwłaszcza niemiecka, bo było jasne, że to Niemcy nadają ton polityce państw centralnych. I wypada zgodzić się z Stanisławem Karpińskim, wybitnym politykiem, także przemysłowcem, że Rada Stanu w gruncie rzeczy przerodziła się w organ antyniemiecki, w którym te nastroje niechęci wobec polityki niemieckiej po prostu eksplodowały. One eksplodowały w całym społeczeństwie, no ale była cenzura, był zakaz demonstracji. Społeczeństwo nie mogło w pełni jeszcze w tym momencie artykułować swojej postawy politycznej, ale była ona już skrajnie antyniemiecka. Po 3-letnim pobycie w Charkowie powrócił do Warszawy Leopold Staff. Znany poeta wyemigrował tam ze Lwowa wraz z cofającą się armią rosyjską. W Charkowie kierował stacją artystyczno-literacką Domu Polskiego. Wydał też dwa tomiki wierszy Siew Doli i Tęcza łez i krwi. Kurier warszawski. Jest pod Siewierzem wieś Brzozowice. Mieszka w niej niejaki Zimniak. Będąc w wojsku, pracował w zakładzie puszkarskim i nauczył się ślusarstwa. Wrócił do wsi rodzinnej, wziął się do ślusarki i do naprawy maszyn rolniczych. Robota od razu się znalazła, ale ów Zimniak nie poprzestał na tym. Urządził we wsi piec do wypalania wapna i zajął się wyrabianiem dachówek cementowych. Dzięki takiemu pomysłowemu i dzielnemu człowiekowi jak pan Zimniak, wieś Brzozowice ma u siebie zakład mechaniczno-ślusarski, wapna i dachówki. A dachówki są obecnie dobrze płacone z powodu braku gontów i papy. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Cóż, Zimniak wziął swoje sprawy w swoje ręce. Tego rodzaju działalność popierano i była niezwykle pożyteczna i pozytywna w początku XX wieku. Nic się przez 100 lat nie zmieniło. Dzisiaj także prasa z zachwytem o podobnej inicjatywie pisała. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 104 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 30 lipca 1918 roku. Kurier lwowski. Korespondencja z Marmarosz-Siget na Węgrzech. Do dziś przesłuchano 104 oskarżonych. Pozostaje jeszcze do przesłuchania 8. Rozpocznie się przesłuchiwanie świadków. Prawdopodobnie pierwszym świadkiem pozostanie generał Zieliński, który, jak wiadomo, mieszka tu na stałe od czasu przyjazdu do Chust wraz z pułkownikiem doktorem Rogalskim i kapitanem sztabu Legii Pomezańskim. Obok świadków zacytowanych w akcie oskarżenia, to jest około 120 legionistów, będzie wezwanych do rozprawy jeszcze kilkudziesięciu włościan z miejscowości, w których rozgrywały się wypadki 15 lutego. Jest więc nadzieja, że przesłuchanie świadków potrwa jeszcze około 2 miesięcy. W takim razie wyroku należy się spodziewać z końcem października. Obrońcy oskarżonych legionistów byli większymi optymistami niż wysłannik kuriera lwowskiego. Przewidywali, że przesłuchanie świadków potrwa do końca wojny. Z pamiętników Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Co do wewnętrznych w kraju stosunków, Rada Stanu przeszła wszelkie nadzieje, uspokoiła, uzgodniła opinię publiczną. Pasywiści stali się mniej pasywistami, aktywiści mniej krańcowymi w swoim zdaniu. Zaś krytyki wypowiedziane dość ostro w Radzie Stanu i piętnujące przemoc okupanta balsamem są dla żółci ogólnej, szczęśliwym ujściem dla nagromadzonego w skrytości oburzenia. Ciemną stroną położenia jest rosnąca drożyzna oraz niebezpieczny napływ wywrotowców przybywających z Rosji. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Napływ niebezpiecznych wywrotowców z Rosji. Tego się bano i to rzeczywiście miało miejsce. Nastroje rewolucyjne, nastroje skrajnie lewicowe, komunizujące ogarnęły większość Polonii w Rosji i za pomocą emisariuszy, za pomocą ludzi, którzy wracali do kraju, były przenoszone do Polski. No, przypomnę Państwu kazus Cezarego Baryki. W jego wypadku trwał ten proces dłużej, ale też jest w końcu tym lewicowcem, który ukąszenie lewicowe wyniósł z Rosji doby wojny domowej. To był bardzo niebezpieczny element i w Polsce rzeczywiście w 18-19 roku, jak określali to historycy perelowscy, narastały nastroje rewolucyjne. W końcu okazało się na szczęście, że dla narodu ważniejsze są sprawy niepodległości niż kwestie społeczne, ale to napięcie było wyraźne i bardzo niebezpieczne, bo groziło tym, że sprawa niepodległości zostanie odsunięta na dalszy plan. Redakcja dziennika Głos otrzymała ciekawy list od czytelnika z Kresów. W kilku tutejszych powiatach, lepelskim, dziśnieńskim, język polski został uznany za język urzędowy w instytucjach samorządowych. Sejmik powiatu lepelskiego postanowił otworzyć po 3 szkoły polskie w każdej gminie. Niezależnie od tego, obywatelstwo tutejsze szkoły ludowe po wsiach otwiera. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Inflanty polskie, taka mała enklawa poza granicami II Rzeczpospolitej i tym bardziej współczesnej Polski. Problem, który dzisiaj wydawałby się dość oczywisty, ale w początku XX wieku nie był zupełnie oczywisty. Praw mniejszości narodowych do oświaty, do kultury. To było szalenie ważne dla zachowania polskości. Tą polskość notabene na tym obszarze zachowano do dzisiaj. Nie budzi na większego zainteresowania mediów, a szkoda ta zapomniana polska gromadka w polskich inflantach. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 103 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Witaj, Majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenko, która w całej Polsce słynie. Witaj, Maj, 3 maj. U Polaków błogi raj, witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Tam w Łazienkach jest ruina, w której Polak pamięć chował. Tam za czasów Konstantyna szpieg na nasze łzy czatował. A gdy nadszedł 3 maj, kajdanami brzęczał kraj. A gdy nadszedł 3 maj, kajdanami brzęczał kraj. W piersiach rozpacz uwięziona, w listopadzie wstrząsła sercem. Wstaje Polska z grobu łona, pierzcha ją dumni morderce. Błysnął znowu 3 maj i już wolny cały kraj. Błysnął znowu 3 maj i już wolny cały kraj. Droga do niepodległej. 31 lipca 1918 roku. Józef Haller już ponad 2 tygodnie przebywa w Paryżu. Sławny generał, bohater Spotkaniowa, jest wymieniany jako kandydat na wodza tworzącej się polskiej armii, choć bynajmniej nie brakuje mu przeciwników. Z pracy Marka Orłowskiego, generał Józef Haller. 31 lipca 1918 roku Piłsudczycy wysłali list do Bolesława Moca, członka Polskiej Partii Socjalistycznej w Paryżu. Pytali, czy wejście Hallera do Komitetu Narodowego to początek reformowania się komitetu z partyjnego na międzypartyjny, czy też przejście brygadiera do obozu endeków. Generał Haller odpowiedział: w skład komisji wojskowej ukonstytuowanej przeze mnie w Moskwie wchodzi, prócz przedstawicieli innych ugrupowań politycznych, trzech przedstawicieli lewicy. Komisja wojskowa jest najlepszym przykładem, że na gruncie wojskowym partie pracują razem. Prócz tego stronnictwa lewicowe przez usta swoich przedstawicieli wezwały mnie do objęcia naczelnego dowództwa Wojska Polskiego. Tworzenie Armii Polskiej jest dalszą historią Legionów. Wszystko dla niepodległości Polski. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Bardzo pięknie mówił Haller o tworzeniu Armii Polskiej w Rosji, ale rzecz nie była taka prosta. Ponieważ tą Armię Polską w Rosji, przypomnę, parę miesięcy wcześniej, w początku 18 roku, rozłożono od środka i to rękami polskimi. Tą działalność prowadzili wtedy Piłsudczycy, którzy uważali, że to wojsko jest nie na swoim miejscu i walczy po złej stronie. Likwidacja tej armii spowodowała, że Wojsko Polskie w Rosji już się nie odrodzi, no zresztą nie może się odrodzić pod egidą bolszewików. Więcej, powiem inaczej, odrodzi się, ale jako swoja karykatura, jako rewolucyjny pułk Czerwonej Warszawy. Kurier warszawski. W Milanówku zapowiada się uczta nie lada. Bawiący tam na letnich wywczasach państwo Margot Kaftalówna, Honorata Leszczyńska, Irena Renardówna, Wincenty Rapacki, Edmund Gasiński i Kazimierz Kamiński obiecali wystąpić w niedzielę na rzecz miejscowego kościoła i szkoły. Program zapowiada z ich udziałem marcowego kawalera i Zazdrość i przekorę, i w międzyakcie część koncertową. Dziennik bydgoski. Wesoły kącik. W Austrii dotychczas zajmowano się przeważnie podziałem żywności. Wobec jednak szczupłych jej zapasów zaczęto się obecnie zajmować podziałem Galicji i Czech. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Austriacy się doigrali. Też będą mieli kartki żywnościowe, też będzie dystrybucja tej żywności ograniczona. Wojowali 4 lata i wreszcie przyszła na nich, jak to się mówi, kryska na matyska. Ten proces ogarnął początkowo Niemcy. W Austrii był nieco późniejszy, Austro-Węgry były krajem dużo bardziej rolniczym, ale wreszcie się doigrali, wreszcie się doczekali i dobrze im tak. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 102 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 1 sierpnia 1918 roku. Wojna trwa już 4 lata, a miała trwać kilka tygodni, najwyżej kilka miesięcy. Kiedy przyjdzie jej kres? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć komentator Kuriera Poznańskiego. Wyczerpane straszliwym upustem krwi, nękane moralnie i fizycznie, ludy Europy stoją u progu 5. roku wojny z pragnieniem pokoju tak silnym i głębokim jak nigdy. Ale rozpętane żywioły wojny urągają wszelkim próbom pacyfistycznym. Wola pokoju wzrosła wprawdzie po jednej i po drugiej stronie walczących, ale wola zwycięstwa jest jeszcze i tu i tam silniejsza i nie pozwala przedwcześnie złożyć broni. Wysłannik kuriera lwowskiego donosił o kolejnym dniu procesu w Marmarsiget na Węgrzech. Sędzia kapitan Franz Bartak przesłuchiwał chorążego Stanisława Grafa. Na jakiej podstawie przysięgał pan Radzie Regencyjnej? Oskarżony. Na rozkaz pułkownika Rzymierskiego. Bartak. To był nielegalny rozkaz. Oskarżony. Wieść ta dotarła do szkoły podchorążych, wywołując rozpacz i chęć odwetu. Uspokajałem ich, mówiąc, że mamy swoją radę regencyjną, która przeciwko nam zaprotestuje. Bartak. W śledztwie zeznał pan, że podchorążowie chcieli iść do Muśnickiego, aby bić się z bolszewikami. Oskarżony. Tak zeznałem i tak było. Z pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Nie należę do tych, którzy radują się każdym niemieckim niepowodzeniem. Niechaj ich dalej biją na zachodzie. Niech układają nową, subtelną stylistykę na użytek komunikatów wojennych po przegranej. Lecz inaczej na wschodzie. Tu ich klęska naszą klęską. Ich wycofanie z Ukrainy sygnałem rzezi Polaków. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Co to znaczy wycofanie Niemców z Ukrainy? Bo do początku 18 roku stacjonowały tam polskie jednostki wojskowe, potem zastąpili je Niemcy. Oznacza anarchię na Ukrainie, oznacza rzezie na Ukrainie. Znowu będą miały miejsce, bo pierwsza taka fala miała miejsce w roku 17 i w początku 18. Ziemiaństwo było polskie, pamiętajmy. Ziemiaństwo było stoją kultury na tym terenie, a Czernichłopska zachowywała się w sposób irracjonalny, bezrozumny, kiedy zadawano pytanie grabiącym dwór chłopom, dlaczego to robią, nie umieli odpowiedzieć, bo przecież pan był dobry. Dbał o poziom oświatowy, poziom sanitarny wsi. Rzeczywiście Niemcy byli gwarancją stabilizacji i porządku. Kiedy ich zabraknie, nastąpi tam całkowita anarchia. Z pamiętników Bolesława Niemanowskiego. Zamiast chleba wydano fasolę. Chleb wydają tylko tym, co mają bony, to jest ubogim. Kupiłem więc chleb bez karty. Bułka dwufuntowa, żytnia 10 koron. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Nawet kartki na chleb, to już rzeczywiście oznacza de facto głód. Zdajmy sobie z tego sprawę, że ziemie polskie były coraz bardziej wygłodzone, no bo siłą rzeczy Niemcy najpierw starali się o zaspokojenie potrzeb żywnościowych obywateli Rzeszy, no także Polaków poznańskim, a dopiero potem dbali o ziemie okupowane w rodzaju królestwa. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 101 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Thank you. Droga do niepodległej. 4 sierpnia 1918 roku. Korespondent Kuriera Lwowskiego donosił z Marmarosz-Sziget na Węgrzech. Dziś, w 46. dniu procesu, ukończono przesłuchanie wszystkich 112 oskarżonych legionistów, oficerów i żołnierzy. 5 jeszcze, których nazwiska są objęte wspólnym aktem oskarżenia, nie można było przesłuchać, gdyż w drodze z obozów do Marmarosz-Sziget zniknęli. Oskarżenie przeciwko nim musiano wyłączyć z rozprawy. Postępowanie dowodowe rozpocznie się za kilka dni. Jednym z pierwszych świadków ma być oficer łącznikowy Legionów, generał Schiller. Następnie sztab Legionów, pułkownik Zieliński, pułkownik dr Rogalski, major Garczarski, pan Pomezański. Ponieważ do rozprawy wezwano ponad 200 świadków, obliczają, że rozprawa może potrwać jeszcze 2 miesiące. Marek Jabłonowski, Jerzy Jarski, Kalendarium II Rzeczpospolitej. Na zjeździe w Czelabińsku Polski Komitet Wojenny Dalekiego Wschodu powierzył dowództwo wojsk polskich na Syberii majorowi Walerianowi Czumie. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Objęcie dowództwa wojsk polskich na Syberii przez majora Waleriana Czumę było wstępem do jego kariery wojskowej w wolnej Polsce. Podczas wojny domowej w Rosji dywizja syberyjska, którą współorganizował, walczyła z bolszewikami u boku wojsk Aleksandra Kołczaka, Korpusu Czeskiego i oddziałów alianckich.